Molt benvinguts i benvingudes, família tota, amb una nova edició d'aquest espai pertanyent al Club del Country. Estem parlant de Country a Radio Estel. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant els propers aproximadament 55 minuts. Avui tenem un programa ple de grans artistes, d'aquells de sempre, però que tenen música bastant recent o més aviat nova. És el cas, per exemple, d'aquesta formació que ens acompanyarà, el primer d'ells, el més nou treball discogràfic dels The Oak Ridge Boys. There's a brand new star up in heaven tonight, shining down on us, glorious and bright. I'm gonna miss you every day, but I know that you're all right. There's a brand new star up in heaven tonight. There's a peace in my heart, finally moving on, a calm in my conscience that sings my song. No longer will you struggle, no longer will you fight. There's a brand new star up in heaven tonight. Let the love shine down. Let the love shine down. To my soul in a voice that sounds like you. When I lay my head down and gently close my eyes, there's a brand new star up in heaven tonight. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. I'm gonna miss you every day, but I know. Meravellosa banda, formació exemplar i característica del món del country, del gospel, ens porten un àlbum precisament de gospel, aquest 17th Avenue Revival, editat per Lightfoot Road Records el 16 de març de 2018, número 44 a les llistes del US Country, amb dos senzills editat, tots dos, cap dels dos, han entrat a les llistes de singles dels Estats Units, però això no deixa que sigui excepcional música, com ho era aquest tema que acabem d'escoltar, Brand New Star, Up in Heaven Tonight, o també d'aquesta llegendària formació, The Oak Ridge Boys, and Pray to Jesus. We live in trailers and apartments too, from California to Kalamazoo. Grow up, get married, and when that one ends, we hate sleeping alone, so we get married. And we play the lotto, cause there ain't but two ways we can change tomorrow. And there ain't no genie, and there ain't no Bible, so we pray to Jesus and we play the lotto. Love to complain about what we can't fix, mothers and law, traffic and politics. We tell our kids how hard it was back when, same way our parents did to us back then. Thought we'd be different, but we're just like them. Yeah, we pray to Jesus and we play the lotto, cause there ain't but two ways we can change tomorrow. And there no genie, and there ain't no bottle, so we pray to Jesus and we play the lotto. We load our kids up in our Jesus, and we play the lotto, cause there ain't no two ways we can change tomorrow, and there ain't no genie, and there ain't no bottle, so we pray to Jesus, and we play the lotto like a bumper sticker, like a poor man's motto. Times are tough, and our time is borrowed, so we pray to Jesus, and we play the lotto. Els Oaks Ridge Boys, també coneguts senzillament com The Oaks, una banda de country de gospel que es va fundar originalment molt enrere amb el temps, als anys 40, com l'Oak Ridge Quartet. Òbviament, ha canviat molt de formació al llarg dels anys. La seva característica principal, amb temes com l'Elvira, el Bobby Sue o el American Made, eren els que hi havia al capdavant en Duane Allen a la veu solista, però també el tenor d'en Joey Bonsall, el baríton de William Lee Golden o el baix d'en Richard Sturban. Tots ells ens portaven extraordinària música. Ara mateix, doncs, alguns d'ells encara en formen part ara mateix, en William, Lee Golden, en Don Allen, Richard Sturban i Joe Bonsall, que ens porten la seva música. Amb aquest àlbum que us comentàvem, aquest disc, 17th Avenue Revival, del qual extraiem una tercera cançó d'aquest àlbum de gospel, I'd Rather Have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin-treads sway. I'd rather have Jesus than this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his own. Després dels Oak Ridge Boys ja hem dit que començaríem en llegendes. Shenandoah és una d'aquelles formacions que amb alguns dels que van viure l'erupció de cert tipus de música, de cert country, als anys 80 i 90 ens van cantar. Shenandoah va ser una banda extraordinària liderada per un personatge característic del món de la música i que també ens ha portat a molt bones cançons al llarg del temps, Marty Rainbow, que va deixar la banda el 97 però hi va tornar el 2014. Al seu costat es mantenen d'aquell 84 Mike McGuire i després altra gent que hi ha anat passant, com Stan Munsey, com Donny Allen i com els dos més recents que s'hi han incorporat, Jimmy Mitchell o Brad Binge al llarg dels anys, però també hi han passat gent com Curtis Wright, de Oral Wright, per exemple, que va ser-hi 7 anys, o Jimmy Maieri, que va ser-hi 4 anys també entre el 2007 i el 2011. Duke Stokes, Chris Lucas, Paul Sanders, Brett Lamb i molts altres van participar també en el seu moment d'aquesta formació que debutava l'any 1987 amb l'àlbum Shenandoah i que va aconseguir grans èxits, sobretot amb aquelles cançons del seu segon àlbum, The Road Not Taken, 3 cançons, número 1 el 1989, algun altre el 1990 de l'Extra Mile, aquell Next to You, Next to Me, o el seu darrer i Bubba Can Dance, I Can't Do, de l'Under the Kudzu, que va ser l'any 1994. Avui escoltarem 3 peces del seu darrer àlbum, que és un disc en directe, que es diu Reloaded, i que ens porta 3 dels seus grans èxits. Prepareu-vos a gaudir amb ells, en directe, amb Shenandoah, amb Church on Cumberland Road, amb If Bubba Can Dance, I Can't Do, i també amb Two Thousand Roses. Yeah. gran el directe de Shenandoah. Encara ens queda una per continuar gaudint de Kettery Low, de Tessalanticid, d'un proper àlbum que estan ja preparant per editar ben proper amb cançons noves. Música diversa, estils que combinem a través del nostre espai, amb el Club del Country, el temps de country, la bona música sempre present. John Paul Keith and Will Sexton, Heart Shaped Shadow, àlbum del 2018. I never knew something so wrong could seem so right. I never música, com us deien, d'aquests personatges, John Paul, Keith i Will Sexton and Something So Wrong, així es titula aquesta cançó que acabàvem d'escoltar des del seu darrer àlbum. És un artista que ens fa unes cançons precioses, diuen que són molt humils, però d'una manera esplèndida ell ens la porta. Té una etiqueta que no és gaire corrent, ni crec que existeixi tampoc en el món de la música. Són artistes que no són famosos, que no són gens comercials per aquesta categoria, però que els reconeixem per la seva manera de ser i de compondre. John Paul Keith és un d'aquests personatges que ens presentava aquest músic de Knoxville, el seu àlbum Heart Shaped Shadow del 2018, el qual us el presentem amb un parell de cançons, aquest Something So Wrong que acabem d'escoltar i també la cançó anomenada Leave Them Girls Alone. Up every day, everybody thought I'd burn my life away, but I dropped that nasty habit like a stone. But I just can't seem to leave them girls alone. But I had a crazy year of two or three, ever since my D-I-V-O-R-C. I can't help it if I'm made of flesh and bone, can't seem to leave these women alone. Somebody's always saying bye, bye, bye. Somebody's always asking why, why. Well, I don't mind if I see a touch of gray in the mirror when I wake up every day. Well, I still got some wild oats that I need sown, and I just can't seem to leave girls alone. Somebody's always saying touch of gray in the mirror when I wake up every day. But I still got some wild oats that I need sown, and I just can't seem to leave them girls alone. John Paul Keith, músic d'arrels, allò que se'n diu Road Music, i que ens acompanyava amb les seves cançons d'aquest àlbum de 2018. De 1998 es publicava un recopilatori que arrequen de l'artista de Crossville, de Tennessee, que va debutar l'any 1995, coneguda amb el nom de Mandy Barnett. Ell havia nascut l'any 1975, protagonista de diverses cançons que van convertir-se en èxit, de 6 àlbums i del musical Always Patsy Cline. Cançons que van destacar de la seva trajectòria artística i que es trobaven amb aquest recopilatori que us comentem, de Platinum Collection, que hem dit del 1998, per exemple, el seu èxit més gran a les llistes americanes, un número 43, la cançó que s'anomenava Now That's All Right With Me. Now that's all right with me. Genial aquesta interpretació de Mandy Barnett, aquest tema, aquest senzill, com dèiem, que es deien Now That's All Right With Me, número 43, l'any 1996, que de fet va ser l'any que va obtenir els seus tres èxits. L'altra cançó que també va triomfar era una peça que es deia Maybe. Bé, va triomfar, va ser un èxit menor amb aquestes llistes, va ser un número 65. I love you. repassat la música de Manda Carl, Mandy Barnett, nascut el 28 de setembre del 75 a Crossville, Tennessee, i que ens portava aquestes tres cançons, aquest àlbum d'aquest de Platinum Collection del 1999, amb aquest I Simple, I Love You, una altra de les cançons que podíem escoltar també, totes tres del seu àlbum, que es deia Mandy Barnett, I Simple, I Love You, l'àlbum homònim, aquest va ser el número 72. Bé, per acomiadar-la, des d'aquest, una cançó d'un altre dels àlbums del 1999, i acabem amb The Whispering Wind, Blows on by. Des del 98 de Platinum Collection de Mandy Barnett seguim amb el nostre espai i ho farem ara escoltant un disc de 2018 a càrrec d'un intèrpret escocès. Diuen que és dels millors, que ha aparegut per aquelles contrades amb moltíssim temps i dedicat a la música més tradicional, més country, més americana, com en diríem ara mateix. Es tracta de la música de Dane Owens, que ens portarà el seu àlbum. Fa molts anys que es dedica això de la música. Una de les seves cançons més conegudes va ser el Raining in Glasgow del Whiskey Hearts del 2008. El seu àlbum de 2018, 10 anys després, és el Southern Wind, del qual extraiem aquest When the Whiskey's Not Enough. Name of my heartbeat, you're the love of my life. Now I'm all that's left of us. I'm drinking too much beer, it helps me forget to remember you gone. Now I'm all out of tears. I'm whiskey tough, but the time that I feel is when the whiskey's not enough. Nothing as lonely as every night without you. How do we get over these things? I wonder what happens. Do we just fade away? Oh, snow and the summer sun. I'm doing all right. I'm whiskey tough. Will I still be able to fight when the whiskey's not enough? You're the love of my life. Now I'm all that's left of us. I wish you were here. Things are tough. Aquest cantant escocès ens arriba amb aquest àlbum que us en recomanem molt especialment, ja l'heu escoltat, una veu que li diuen que és el nou trobador d'Escòcia, el primer dels escocesos, dels cantants escocesos, convidat a participar en l'Americana Fest dels Estats Units. 19 anys amb la cançó que dona nom al disc, Southern Wind. City, leave the light on, falling now, fading fast. I was young at the wrong time, now I can face home at last. Feel the wind withering, but I'm already gone. Feel the wind blowing. Feel the wind howl. Southern winds blowing. Southern. Final del nostre espai amb un parell de cançons de Sarah Darling. Good times for a change. You see the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. You see, the life I've had can make a good man turn back. In my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Tanquem la paradeta amb aquesta excel·lent intèrpreta Sarah Darling, que amb el seu darrer àlbum publicat, el Dream Country, va veure la llum a través del segell Be Darling el 10 de febrer de 2017 a càrrec d'aquesta excel·lent cantautora, cantant de música country, compositora nascuda a Des Moines, a Iowa, el 1982, i amb cançons excel·lents al llarg de la seva trajectòria, tot i que només un mini èxit a les llistes de country, el Home to Me, el 2012. Halley's Comet, senzill d'aquest disc, que servirà per tancar també la paradeta després d'aquest Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, una versió d'un tema de Smith. Halley's Comet, Sarah Darling, aquí, al nostre espai, al Club del Country. Serà fins la propera. Gràcies per haver estat a Radio Estel. A reveure. Look at the sky, he said, it's going by, he said, Halley's Comet won't be back for years. The spinning world, I was a little girl. hadn't tasted fear. What was it about that time that keeps me staring at the sky, hoping someday I would find in the mystery there's a place for me to shine. The dream, he said, you were born to sing, he said. So I stepped out on that darkened stage. When the lights hit me, fire hot lit me. In the spotlight, a star was made. What was it about that time that keeps me hanging? There's a place for me.